Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah cümlenizden razı olsun. Cümleniz de sevdiklerinizle beraber iki cihan saadetine erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Eyyub Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadisi şerifini naklederek başlamak istiyorum. Ebu Eyyub el-Ensari, yani Eyüp Sultan dediğimiz İstanbul'un Eyüp semtinde kabri bulunan başımızın tacı sahabi büyüğümüz, bizim beldemizin efendim manevi en yüksek şahsiyeti. O rivayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, hatırda kalacak bir olay bu. Hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Buyurmuş ki, inni ra'aytu fil menami ganemen su'den yetba'uha ganemun gafr gufra gufr demiş. Ya Eba Bekir a'birha kale hiyel arabu tetba'ake sümme yetba'uha el acemu kale hakeza abberhal melekü biseher. Manasını açıklamaya geçelim. Peygamber Efendimiz bir rüyasını anlatıyor. Buyuruyor ki, inni ra'aytu fil menam. Ben rüyada gördüm ki, ne görmüş? Ganemen su'den. Siyah koyunlar. Yetba'uha ganemin gufur. Alaca koyunlar arkasından gelen siyah koyunlar gördüm. Yani önce siyah koyunları gördüm. Sonra onun arkasından peşi sıra gelen efendim alaca koyunlar da gördüm. Ya Ebu Bekir, bunun tabirini yap bakalım buyurmuş Peygamber Efendimiz'e. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz rüya tabir etmeye meraklıydı ve severdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tabii kendisi rüya tabir ederdi. Kendilerine bazen rüya anlatıldığı zaman onların manası hakkında, tabiri hakkında şu manaya gelir, tabiri şudur diye buyururlardı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de severdi. Rüya tabir etmede hüneri ve mahareti vardı. Güzel yorumları vardı, rüya yorumları. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e hadi bakalım bu rüyamı tabir et diye ona böyle iltifat buyuruyor. Siyah koyunlar gördüm, arkasından da alaca koyunlar. Bu acaba neye delalet eder? Tabir et bakalım dedi. Buyurdu ki, kale hiyel arabu. Bu ilk gördüğün ya Resulallah, siyah koyunlar Araplar. Yani senin etrafındaki efendim, Arap denilen kavim. Araplar, işte Hicaz ahalisi, Arabistan Yarımadası ahalisi, sana inanmış ashabın ve onlara tabi olan kimseler, işte Araplar. Sonra öteki alaca koyunlar da, onlar da İslam'a Araplardan sonra girecek olan öteki ümmetler. Acem, el Acem dediği Arapların, Arap'tan gayrı olan milletler demek. Yani İranlı, sadece İranlı demek değildir. Acem deyince Türkler de Acem sayılır. Efendim Afrikalılar da Acem sayılır. Efendim Anadolu'lular da, diyelim ki Kafkasyalılar veya efendim Balkanlardakiler de Arap'ın o zamanki kelimeyi kullanış şekline göre Acem zümresine giriyor. Yani Arap olanlar, Arap olmayanlar, Arap'ın dışındakiler, yabancı, yani kendi kavimleri ve bir de o kavimin dışında olan o kavimden başka yabancı kavimler demek. Yabancılık düşmanlık manasına değil, Arap'ın gayrı manasına. Birinci siyah koyunlar senin kavmin Araplar, ondan sonrakiler de İslam'a onlardan sonra girecek olan kavimler. Yani işte İran'daki kavimler, Afganistan'daki kavimler, Orta Asya'daki kavimler, Anadolu'daki insanlar, Afrika'daki insanlar filan. Bunlar da onlar. Böyle tabir edince gale buyurdu ki Peygamber Efendimiz, ha keza abberehel melekü bi seher. Seher vaktinde melek de tabirini bana böyle yaptı, sen isabet ettin dedi yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rüya tabirini güzel yapmasını böylece bildirdi. Yani melekin yaptığı tabir gibi, rüya yorumu gibi yorum yaptın, doğru yaptın, güzel yaptın. Seher biliyorsunuz, bizde yanlış düşünülür. Seher vakti deyince bazıları güneşin doğmasına yakın zamanı sanıyorlar. Hayır, değil. Seher vakti imsaktan önceki zamandır. Takvimde imsak saatine bakın. İmsak ne demek? Arapçada imsak, insanın kendisini tutması, kendisine hakim olması demek. İmsak, yakalamak kendisini, tutmak. Hani birisini yakalamaya da şey derler, imsak derler. Kendisini tutmasına da imsak derler. Neyi tutuyor? Kendisini nasıl tutuyor insan? Yani yemek yiyecekken artık kendisini tutuyor, yemiyor. Önünde yemek de olsa, su da olsa yemiyor, içmiyor. Neden? Oruç zamanı başladı. Onun için imsak vakti diyoruz biz. Tabii doğrusu şeydir, yani oruç tutmayan insan için anlatmak gerekirse o vakit nedir? Fecir zamanıdır. Yani fecrin, fecri sadıkın doğduğu zamandır. Fecir kelimesinde maalesef Türkçe'de bazıları yanlış anlarlar. Fecir de işte gecenin son vakti, doğu tarafına insan baktığı zaman, doğu tarafı aydınlanmaya başladığı zaman, yani daha karanlık ortalık ama şöyle dağlar filan belli olmaya başlar. Şöyle doğu tarafında bir aydınlık belirir, yaygın, geniş bir aydınlık, dağların silüeti belli olmaya başlar. İşte fecir atıyor, tan yeri atması derler, tan yerinin ağarması derler Türkçe'de. İşte fecir bu. İşte bu fecirden, bu tandan, tan vaktinden, tan yerinin ağarmasından önceki vakittir şey. Efendim, seher vakti. Yani sahur vakti demektir. Sahur kelimesinin aslı ne? O da seher vaktinde yenilen yemek demek. Sahur vakti diyoruz. Yani o yemeği yenme zamanı demek. Seher vakti de yemek yiyor insan. Ondan sonra tan yeri ağrıyor. Fecir atıyor. Sabah vakti giriyor. Oruca başlıyor. İmsak ediyor kendisini. Yani yemekten, içmekten artık kendisini alıkoyuyor, tutuyor. Mana bu. Evet, efendim, seher vakti gecenin artık insanların biraz dinlendiği bir zamandır. Yatsıdan sonra insan yatar, dinlenir, seher vaktinde kalkar, abdestini alır, ne namazı kılar? Teheccüd namazı kılar. Teheccüd namazı farz değil ama çok sevaplı bir namaz, çok kıymetli bir namaz. Seher vaktinde teheccüd namazı gecenin işte bir bölümünde uykusundan kalktıktan sonra insanın kıldığı namaz çok kıymetli bir namazdır. O vakitler çok kıymetli vakitlerdir. O vakitlerde yapılan dualar makbuldür. O vakit kılınan namaz çok sevaplıdır. Efendim, o vakitte görülen rüyalar da böyle daha berraktır. Çünkü insanın artık ağır yorgunluğu geçmiş, vücut dinlenmiştir. Zihin berraklaşmıştır. Rüyalarda efendim daha rahat bir şekilde görülür. İşte demek ki Peygamber Efendimiz'e melek bu rüyanın yorumunu da yapmış. Evet, bir takım koyunlar gördü. Arkasından alaca koyunlar var. İlk koyunlar siyah. Böyle geliyorlar. Tamam. Birinciler Resulullah Efendimiz'in kavmi Araplar. İkinciler ondan sonra İslam'a giren Arap'ın dışındaki milletler diye. Melek de böyle tabir etmiş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de aferin, tabii seviniyoruz. O da bizim başımızın tacı. Tasavvuf yönünden ona bağlıyız. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den bir kol geliyor. Hazreti Ali Efendimiz'den bir kol geliyor. Biz o tasavvuf yoluna bağlı olduğumuz için başımızın tacı. Ser halkası zincirimizin, silsile-i zehebiyemizin baş halkası Ebu Bekir Sıddık Efendimiz tabi isabetli bir tabir buyurmuş. Allah şefaatine erdirsin. Bir rüya tabirini daha size anlatayım. O da hoşuma giden bir tabirdir. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den gelen radıyallahu anh'ten cennette bizleri buluştursun. O mübareklerden asırlarca sonra gelmişiz. Cennette beraber olalım. Allah'ın lütfuyla, keremiyle. Hazreti Ayşe biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in kızı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bu bakımdan Peygamber Efendimizin kayınpederi gibi oluyor ama yaşça öyle değil, yani çok yaşlı değil, akran gibi efendim. Ama kızı Peygamber Efendimizin nikahında olduğu için kayınpeder durumunda. Hazreti Ayşe validemiz de Peygamber Efendimizin hanımı, bizim de annemiz, yani müminlerin annesi. Çünkü Peygamber Efendimizin hanımı demek müminlerin annesi demektir. Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Şimdi müminlerin annesi Ümmül Müminin Ayşe'yi Sıddık'a validemiz. Babası Ebu Bekir Sıddık, kızı Ayşe'yi Sıddık'a, başımızın tacı. Efendim demiş ki, babacığım bir rüya gördüm. Ne gördün kızım? 3 tane ay gördüm gökyüzünde. Efendim yere indiler, indiler, geldiler benim odama. Odama geldiler. Efendim böyle odamda kayboldular toprağa. 3 tane ay gökten geldi odama. Odamda toprağa kayboldu. Bu ne demek acaba? 3 tane ay. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kızına demiş ki, kızım senin bu şimdiki odan olan yer var ya, hücren, Peygamber Efendimizin evindeki senin odan var ya, işte bu senin odana 3 kişi defne olacak. Vefat edince 3 kişi gömülecek bu senin odana. Bunlar yeryüzünün en hayırlı insanları olacak. Çünkü ay gibi çok kıymetli, en hayırlı insanlar olacak. Onlar gelecek, 3 kişi de olacak bu senin odana demiş Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Yani yıllar önceden. Sonra aradan zaman geçmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz irtihali dar-ı baka eylemiş. Yani dünyasını değiştirmiş, ahirete teşrif eylemiş. Efendim müminler üzgün ama tabii o Rabbuna, Mevlasına, Refik-i Ala'ya kavuşmuş. Tabii nerede defnedilecek Peygamber Efendimiz? Peygamberler nerede vefat etmişlerse oraya defnolunurlar. Hazreti Ayşe validemizin odasında, başı oradayken vefat eyledi. Tabii oraya gömülsün denilmiş, karar verilmiş, kabri oraya kazılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin hücreyi saadetine, efendim Peygamber Efendimiz orada vefat ettiği için kabri oraya kazıldığından oraya Efendimiz gömülmüş. Böylece Hazreti Ayşe validemizin odası Peygamber Efendimizin türbesi olmuş oluyor. Ama Ebu Bekir Sıddık Efendimiz o hüzünlü saatlerde kızı Hazreti Ayşe validemizin yanına gelmiş, demiş ki, ya Ayşe, hani sen hatırlıyor musun, bir zamanlar bana bir rüya anlatmıştın, gördüğün rüyayı, gökten 3 tane ay geldi odama girdiler, toprağın içinde kayboldular. Baba bunun manası nedir demiştin, işte senin aylarından bir tanesi bu Resulullah'tı ve bu 3 ayın da en hayırlısı, 3 ayların en hayırlısı da bu aydı. Kamerlerin, 3 kamerin en hayırlısı efendim buydu diye buyurmuş. Tabii güzel, yani 3 tane ay geliyor, odaya giriyor, birisi Resulullah Efendimiz. Öteki ikisinin kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Peygamber Efendimizin türbe-i saadetine Hazreti Ebu Bekir Sıddık vefat edince Hazreti Ayşe validemizin tabii mekan, Hazreti Ayşe validemizin hücresi, tabii o da o Hazreti Ayşe validemizin babası ve ümmetin en eftal ferdi, en üstün, en faziletli ferdi, makamı en yüksek olan kimse, halife oldu Peygamber Efendimizin ilk halifesi. 2 sene halifelik yaptı, vefat edince onu da oraya gömmüşler. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh halife oldu, Müslümanların başına geçti, bütün bu efendim diyarlar fetholunmaya başladı. Biliyorsunuz bizim bu Anadolu'da fetholdu, bu Diyarbakırlar efendim, bu efendim Doğu Anadolular Kafkasya'ya doğru genişledi İslam alemi. Ta Hazreti Ömer zamanında fetholdu. Oraları en eski İslam diyarlarıdır. İslamistan'dır oraları. Ondan sonra da bizim tasavvuf yolumuz oralarda geliştiği, yerleştiği için Nakşibendistan'dır oraları. Efendim neyse, Hazreti Ömer Efendimiz de öyle güzel devlet yönetiminden sonra irtihalı dar-ı baka eleyince Hazreti Ayşe validemizden izin istediler. Yani senin hücrene müsaade eder misin? Bu Hazreti Ömer de gömülse İzin verir misin? İzin verdi. O da gömüldü. Böylece 3 tane kamer, 3 tane ay, efendim rüya tabirinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Efendimiz oraya gömülmüş oldular. 3 tane kamer, 3 tane ay Ayşe-i Sıddık'a validemizin odasına gömülmüş oldular. Biz şimdi oraları ziyaret ediyoruz. Peygamber Efendimizin türbe-i saadeti, kubbe-i hadrası, efendim nuvace-i şerifesi diye zevkle, şevkle, gözyaşlarıyla, hürmetle, sevgiyle, saygıyla ziyaret ediyoruz. Yani o da bir rüya tabiri Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den. Delailül Hayrat'ın başında yazılı görmüştüm de çok hoşuma gitmişti. Evet, böyle bir rüya tabirini size anlatmış oldum. Birkaç bakımdan enteresan. Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis olması bakımından enteresan. Başımızın tacı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rüya yorumu olması bakımından enteresan. Efendim, Peygamber Efendimiz'in bir rüyası. Tabii muhterem kardeşlerim, şöyle bir noktaya da işaret etmek istiyorum. İnsanoğlu çok mükemmel bir yaratıktır. Allah çok mükemmel yaratmış. İnsanın vücudu, varlığı çok muazzam bir kainattır. Bir küçük alemdir insan. Hatta içine büyük alemler sığdırılmış bir küçük alemdir. Gönül dünyası vardır ki dışımızdaki dünyadan çok daha zengin, çok daha geniş bir iç dünyamızdır o. Bu içimizdeki dünya, dışımızdaki dünyadan daha geniş olduğuna göre şu bizim cirmimize nasıl sığmış diye de insan hayret eder. İşte bu iç alemimizin enteresan olaylarından birisi de rüya olayıdır. Rüya her zaman, sevgili kardeşlerim, böyle materyalist, batılı psikologların efendim, veya doktorların diyelim, ruh doktorlarının yorumladığı gibi efendim alt şuura itilmiş olan duyguların ve izlenimlerin dinlenme anında, uyku anında üst şuura tesir etmesi olayı demek değildir. Bundan çok daha geniş bir anlamı vardır. Bir takım ilahi hakikatlerin, mesajların insanlara gönderildiği bir alemdir. Rüya alemi olayı. Rüya olayı çok önemli bir olaydır. Fevkalade önemlidir. Rüyaların anlamları vardır. Bu anlamlar bazen öbür alemlerden bize haber ve mesaj mahiyetindedir ve çıkar. Pat diye çıkar. Yani bir gün evvel bir şey görürsünüz, ertesi gün o gördüğünüz çıkar. Nasıl oldu bu? İşte bu rüya sadece izlenimlerin ve duyguların ve isteklerin efendim böyle üst şuura yansıması değil de onda. Bir insanın ruhu bir takım rüya ile başka alemlerle irtibat kuruyor, bazı haberler geliyor ve o haberleri alıyor insan ruhu rüya halindeyken. Onun için rüya önemli bir olaydır. Rüyanın tabiri de çok önemlidir. Dikkat etmek lazım, insanın gördüğü rüyalar ne manaya geliyor. Bazen ikaz olur insana. Bakarsınız, efendim, kıyamet kopmuş, efendim, mahşer yerindesiniz, mahkeme-i kübrada hesaba çekilmek için sıra bekliyorsunuz. Tir tir titriyorsunuz. Kan ter içinde uyanırsınız. Eyvah, öyle bir rüya gördüm ki ter içinde kalmışım. Hesaba çekiliyormuşum. Efendim Allahu Teala Hazretlerinin divanındaymışım. Mahkeme-i Kübra'daymışım. Ne demek bu? Allahu Teala Hazretleri sana ikaz ediyor ki bak ey kulum, ahirette böyle bir Mahkeme-i Kübra olacak. Ben sana şimdi rüyada olmuş gibi bu olayı şey yapayım da efendim bir tattırayım da o günün ne kadar dehşetli bir gün olduğunu anla, aklını başına topla, günahlardan kendini çek, sevaplı işlere koş demektir. Bunun yorumu bu. Bazen de Allah bir şey bildirir insana, kaybettiği bir şey yeri şurasıdır der, insan rüyadan uyanır gider, onu orada bulur. Allah Allah, hani rüya şeydi? Sadece böyle bir takım izlenimlerin depolanan şeylerin üst tarafa sızması, çıkmasıydı, aksetmesiydi değil. İşte bak, yeni bir bilgi, sen bilmediğin bir bilgi sana ulaşıyor. Bazen böyle oluyor. Ben aciz kardeşiniz, kendim hatırlarım. Efendim, gece rüya görüp de ertesi gün okulda bazı şeylerin olduğunu. İnsanın zihni böyle bir gönül alemi, zihin alemi var ki, insanın iç dünyası var ki, çok muazzam bir mekanizma bu. Bunun esrarını keşfetmek kolay değil ama muazzam olduğunu itiraf etmek lazım. Bu tabi tasavvuf yolunda ilerleyen büyüklerimiz, bu alemin yani fatihleri, kâşifleri, bu alemde ilerlemiş insanlar, onlar o gönül aleminin ne kadar mühim olduğunu biliyorlar ve o gönül alemleri tertemiz olan o mübarek insanlar, bu gönül denilen manevi cihazlarını, efendim organlarını diyelim, kullanıyorlar, ona göre şey yapıyorlar, hareketlerini tanzim ediyorlar, şeyleri alıyorlar, efendim algılıyorlar, ilahi mesajları algılıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Bir her zaman anlattığım misalle söyleyeyim, efendim Abdullah İbnül Mübarek Hazretleri birisiyle çarpışırken, karşı taraftan düşmanla karşılaşmışlar, silah çekmişler, saldırmışlar. Bu Müslüman, ötekisi kafir. Çarpışmışlar, yenişememişler. Halbuki Abdullah İbnül Mübarek çok büyük silahşör, çok usta bir silahşör. Önünde kimse dayanamaz. Karşı tarafta demek ki iyi yetişmiş bir cengaver. Yenişemeyince Abdullah İbnül Mübarek demiş ki, ben ibadet edeceğim, mola verelim savaşa. O da demiş ki, sen ibadet edeceksen ben de ibadet edeceğim. Olur, mola verelim. O gitmiş bir tarafa, bu gitmiş bir tarafa. O Hristiyanca ibadetini yapmış. Abdullah İbni Mübarek de dereden abdestini almış, namazını kılmış. Şimdi aklına gelmiş ki, namazı kıldıktan sonra, bak ben şimdi namazı kıldım. Bu adamı atımla kovalıyorum, atı hızlı kaçıyor, yakalayamıyorum, yandan saldırıyorum, olmuyor vesaire. Yani şeyde yenemedim, at üstünde. Efendim süvarilik maharetimle haklayamadım. Hazır şimdi o da aşağı inmişken, ben de aşağı inmişken silahıma saldırayım, sarılayım, üstüne gideyim. Yerde bir yere de kolay kaçamaz. Onu haklayayım diye geçince hatırından birden bir ayet-i kerime hatırlamış. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. İnsan bir ahit yaptı mı, bir anlaşma yaptı mı, Allah o anlaşmaya uymayı ister. Uymayanı da hesaba çeker, sorgu sual eder. Niye sen ahdettiğinde sözünde durmadın, ahdine efendim riayet etmedin, anlaşmanı uygulamadın, niye yalancılık yaptın, niye döneklik yaptın diye sorar manasında bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime hatırına gelivermiş. Durup dururken, hiç ilgisi yok gibiyken patladak hatırına. Hatıra getiren kim? Düşündüren kim? Allah. Bunu biliyoruz. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallah. Siz Allah istemese bir şeyi isteyemezsiniz bile. Yani bizim isteklerimiz bile Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Bunun esrarını bilirler. Psikologlar da itiraf eder bunu. Yani biz bir şeyler düşünüyoruz, sanıyoruz ama düşündüren de Allah. Ona müsaade eden de Allah. Şimdi tabii düşündüren Allah olduğu için, ona hatırına onu getiren Allah olduğu için bir düşünmüş. Allah demek istiyor ki yani Abdullah İbni Mübarek'e, bak sen ahdettin, namaz için, ibadet için mola istedin. Şimdi sen ahdine riayet etmemek istiyorsun. Böyle şey olmaz. Ahdine riayet et demek istiyor. Ağlamaya başlamış. Karşı taraftaki de bakıyor, gözlüyor. O da tabii güven duymuyordur karşı tarafa, uyanık. Ya demiş, niye ağlıyorsun? Demek ki ya Abdullah İbni Mübarek Rumca biliyor, ya ötekisi Arapça biliyor. Anlaşabiliyorlar demek. Çat pat mola isteyebiliyorlar savaştan. Time out. Hani şöyle efendim sporda falan var ya. Onun gibi. Demiş, niye ağlıyorsun? Demiş ki, senin yüzünden Rabbim beni azarladı. Nasıl azarladı? Demiş, ben böyle böyle düşündüm. Açıkça böyle açık kalplilikle itiraf etmiş kafasından geçen şeyi. Yani ben böyle düşündüm. Senin üstüne saldırayım diye düşündüm. Yerde çarpışarak seni haklarım diye düşündüm. Ama Allah bana ahdine riayet etmem gereken, ayet-i kerimeyi hatırlattı. Bu ne demek yani? Sen ahdini bozmayı düşündün, iyi bir şey yapmadın, ahdine riayet et. Doğru ol. Nedir bu yaptığın? Doğru değil demek. Halbuki ben buraya cihada Allah'ın rızasını kazanmaya gelmiştim, Allah sevsin diye gelmiştim. Şimdi demek ki öyle düşünmekle Allah'ın sevmediği bir düşünceyi düşünmüşüm, bir şeye niyet etmişim, sevmediği bir işi yapmaya niyet etmişim. Hay Allah, iyi bir şey yapmadım diye onu düşünüyorum, ona ağlıyorum deyince karşı tarafta çok duygulanmış. Demiş ki, Siz samimi insanlarsınız. Sizin dininiz hak din. Efendim, sizin inancınız doğru. Ben demiş Müslüman oluyorum. Kelime-i şehadet getirmiş. Sarılmışlar. İki İslam kardeşi olmuşlar. Yani insanın gönlüne muhterem kardeşlerim Allah-u Teala Hazretleri neler ilham ediyor? Gönül nurlu olunca insan ne mesajlar alıyor? Neler neler anlayabiliyor? Bu rüyada da oluyor tabii. Rüyadan başka hallerde de olduğunu biliyoruz. Rüyanın dışında da olur. Uyanıkken de olur. Vakasında olur insanın. Aşikare hallerde olur. Demek ki bir enteresan yapımız var. Bir bedenimiz var. Bir iç alemimiz var. Ruhumuz diyoruz. Gönlümüz diyoruz. Kalbimiz diyoruz. Kalbim kırıldı diyoruz. Kalbim ısındı diyoruz filan. Bunların hepsi tabir. Ama bunların altında yatan alem mana, yani bir iç alemimiz var, bir dışımız var. İşte etimiz, kemiğimiz, efendim boyumuz, posumuz, dışarıdan görünen efendim kilomuz, ölçümüz, bu dış tarafı. Ama bir de iç dünyamız var, kafa yapımız, gönül yapımız, kültürümüz, kimliğimiz. İşte bunlar önemli. Efendim, bunu görüyoruz bu şeyde, bu hadis-i şerifte. O bakımdan hoşuma gitti. Sizin de ilgileneceğinizi düşündüm. Tabii muhterem kardeşlerim, rüyalarınızın önemi var. O rüyalardaki ikazlar önemli ve tabii rüya herkese anlatılmaz, tabii onu da şey yapayım. Rüya rüyayla alay edecek, rüyayı yanlış yorumlayacak, efendim rüyayı ciddiye almayan veya rüyanın anlatılmasından sonra işi berbat edecek kimselere, gayri ciddi insanlara anlatılmaz. Aklı başında, akıllı uslu insanlara anlatılır. Rüyanın da esrarı vardır. Herkes anlayamaz. Bir rüyada Aziz Mahmud-u Hilal Efendimiz'den naklederek sözümü tamamlayayım. Zamanın padişahı bir rüya görmüş. Sultanahmet, yani Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerinin dervişi. Ona derviş olmuş. Elini öpmüş. Hizmetine girmiş. Başına tac edilmiş. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri manevi alemin sultanı. Sultan Ahmet de Osmanlı Devleti'nin sultanı ama hangisi daha yüksek? Aziz Mahmud-u Hidayet Hazretleri yüksek. Öteki bir o şeyh efendi, mürşidi kamil, zamanın kutbu, ötekisi de onun dervişi. Rüya görmüş, Nemçe kralıyla güreş ediyorlar. Nemçe, Avusturya demek. Avusturya kralıyla Sultan Ahmet rüyada güreş ediyorlar. Avusturya kralı efendim yatırmış Sultan Ahmet'i, sırtını yere yapıştırmış. Nasıl üzülmüş Sultanahmet? Ben bir kafir kralla efendim güreştim. Eyvah, o da benim sırtımı yere yapıştırdı. Çok dehşete düşmüş, üzülmüş. Acaba demiş, yani Avusturyalılar saldıracak da yenilecek miyiz? Pes mi diyeceğiz? Sırtımız yere gelecek, tuş mu olacağız yani? Aziz Mahmud-u Hidayi Hazretlerine rüyayı anlatmış. Aziz Mahmud-u Hidayi Hazretleri demiş ki, müjdeler olsun padişahım, yer kuvvetlidir. Yani yere bastığı zaman, sağlam yere bastığı zaman insan sağlam duruyor. Sağlam insan, yere yatmış bir insan hiç kimse bir şey yapamaz. Ayakta insanı olan insanı devirirsiniz de, ama yerde yatan bir insanın yapılacak bir şey yoktur. En sağlam şekilde duruyor işte. Daha ne olsun, her tarafıyla yere sağlam bir şekilde dayanmış. Sağlam bir yere dayamışsınız sırtınızı padişahım demiş. O binaenaleyh siz kuvvetlisiniz. Allah'ın lütfuyla siz demiş galip geleceksiniz, Devlet-i Aliye galip gelecek, Avusturyalılara zafer kazanacaksınız, yeneceksiniz demiş. Hakikaten de ondan sonraki şeyde, mücadelede efendim Osmanlı Devleti Avusturya İmparatorluğunu büyük bir yenilgiye uğratmış, çok büyük bir zafer kazanmış o devirde. Yani rüyanın yorumu doğru çıkmış, ama siz de belki bu rüyayı dinlediğiniz zaman padişahın endişe ettiği gibi acaba Osmanlılar yenilecek mi diye yorabilirdiniz. Demek ki rüyaların yorumlanması bir maharet işidir, ciddiyet işidir, ilim işidir, irfan işidir. Herkes yapamaz, herkese söylenmez. Efendim, bir de güzel rüyalar herkese söylenmez. Güzel rüyaları söylersen gösteriş olur, rüya olur. İnsanın nefsinin payı efendim şey yapar. O güzellikler bir daha insana nasip olmaz. Gördüğü şeyler kesilebilir. Onun için güzel müşahedeleri olursa rüyada, onları da herkese söylememeli. Efendim sır saklamasını, efendim sırrı muhafaza etmesinde bilmeli. Allah Teala Hazretleri, sevgili akra dinleyicileri, zahiri dünyamızı ve iç dünyamızı efendim pırıl pırıl nurlu eylesin. Sizleri hem dünyada hem ahirette mutlu eylesin, bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah Teala Hazretleri önümüzde artık Recep ayının bittiği günlerdeyiz, son günlerindeyiz. Önümüzdeki Şaban ayını da bizim için mübarek eylesin. O 11 ayın sultanı Ramazan ayına da sıhhatle, saadetle efendim Allah'ın sevdiği kullar olarak ulaşmayı, Allah'ın rahmetine ermeyi, Ramazan ayının feyzinden, bereketinden tam istifade ederek Ramazan'ı Allah'ın istediği kullar, istediği şeyleri yapmış kullar olarak, Allah'ın mükafatlarına eren insanlar olarak bitirmeyi nasip eylesin. Efendim, hem dünyada bayram etmeyi, hem ahirette bayram etmeyi cümlenize, sevdiklerinizle beraber nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.